NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. In Villa VDB zometeen een gesprek met Kai Hagedoorn. Hij viel ruim 100 kilo af. Maar de operatie om overtollig vel te verwijderen werd niet vergoed. En dat moet anders, vindt Kai. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Kirsten Klomp. De Griekse kustwacht was bang dat het overvolle migrantenschip dat gisternacht kapseisde zou zinken als reddingsschepen te dichtbij zouden komen. En daarom werd er niet ingegrepen, zegt een woordvoerder tegen Griekse media. De kustwacht kreeg voor zijn latere reactie veel kritiek te verduren, zegt journalist Bruno Tersago. Het is eigenlijk de taak van de Griekse kustwacht om dergelijke schepen te onderscheppen en ze naar de territoriale wateren van Griekenland te leiden om dan aan wal te brengen. En dat is dus niet gebeurd. En dat leidt tot een aantal beschuldigingen dat dit misschien wel met opzet is gebeurd om de mensen buiten de Griekse territoriale wateren te houden. Dinsdagmiddag had de kustwacht regelmatig contact met het schip, maar alle hulp werd geweigerd. De opvarenden gaven meerdere keren aan dat ze naar Italië wilden varen. En hoewel het schip overvol was, leken er volgens de kustwacht niet direct problemen te zijn. Maar 's nachts begaf de motor het, waarna het schip kapseisde. Zeker 78 mensen kwamen om en honderden anderen worden nog vermist. Sinds gisteravond zijn er geen overlevenden meer gevonden. De Amerikaanse acteur Bill Cosby wordt opnieuw beschuldigd van seksueel misbruik. 9 vrouwen hebben in de staat Nevada aangifte tegen hem gedaan. Ze zouden zijn gedrogeerd en aangerand of verkracht. Bill Cosby werd 5 jaar geleden wegens misbruik veroordeeld tot een jarenlange celstraf, maar vrijgesproken vanwege procesfouten. In een andere misbruikzaak betaalde hij schadevergoeding aan het slachtoffer. De 85-jarige Cosby wijst de nieuwe beschuldiging van de hand. In India en Pakistan worden in totaal 150.000 mensen geëvacueerd vanwege een orkaan. Die wordt vanavond verwacht bij de Indiaanse westelijke deelstaat Gujarat. Er wordt gewaarschuwd voor veel wind en een stormvloed. Het jongetje van 6 dat sinds gisteravond werd vermist bij een zwemplas in het Brabantse Lid is verdronken. Zijn lichaam werd vlak voor de middag gevonden. Het jongetje uit Turkmenistan woonde met zijn ouders in een noodopvang in Os. De vroegere Britse premier Johnson heeft het parlement bewust misleid en ongehoord gedrag vertoond voor een premier. Staat in het eindrapport over Johnsons feestjes tijdens de strenge coronalockdown. Johnson noemt het rapport onzin en een leugen. De leden van de NAVO zijn bijeengekomen in Brussel om de oorlog in Oekraïne te bespreken. En hoog op de agenda staat het nog verder opschroeven van de defensieproductie. Vooral de luchtverdediging is daarbij belangrijk, zegt minister Ollongren tegen internationale media. I think that still the most urgent need is to focus on air defense. That is extremely important. That is on the short term, on the middle term and also on the long term. Which is why we have now started the program for training Ukrainian pilots on the F-16 platform. In maart werd in de EU al een akkoord bereikt om binnen een jaar 1 miljoen artilleriepatronen te leveren aan Oekraïne. Maar volgens NAVO-chef Stoltenberg is het belangrijk om de defensieindustrie nog verder op te schalen. Rusland heeft verkiezingen aangekondigd in de bezette gebieden in Oekraïne. Die zullen op 10 september worden gehouden. Inwoners van de regio's Gerson, Zaporizhia, Donetsk en Luhansk mogen dan naar de stembus. Het gaat om regionale verkiezingen waarbij lokale bestuurders worden gekozen. Eerder werden in bezet gebied in Oekraïne al schijnreferenda gehouden, waarin voor inlijving door Rusland zou zijn gestemd. Het weer, zon en stapelwolken. Het is 24 tot 28 graden. Ook morgen weer veel zon en dan ongeveer dezelfde temperaturen. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. Er zijn een paar files die opvallen. Allereerst een bermbrand op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Dat veroorzaakt file tussen knooppunt Kooimeer en Akersloot. Er zijn 2 rijstroken dicht. Hou rekening met 10 minuten oponthoud. Verder is nog altijd erg druk op de A17, Roosendaal richting Dordrecht. Tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder rijdt het langzaam over 8 kilometer. Daar duurt 20 minuten langer over. En tot slot de A2 Utrecht richting Den Bosch. Ook file tussen Geldermals en Zaltbommel. Hou daar rekening met 10 minuten extra reistijd. Ster. Zo, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer, check je socialdeal.nl. Kijk eens goed, welke kansen of risico's zie je voor je bedrijf of jezelf? Bij VLC en Partners verkennen we samen kansen, voorkomen we risico's en verzekeren we jouw bedrijf en bezittingen. VLC en partners. Aandacht voor ambitie. Geef een belevenis met Vaderdag. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. Kijk hoe we samen verkennen, voorkomen en verzekeren op vlcenpartners.nl. Seat is 40 jaar in Nederland. En dat vieren we met de Big 4-0. Met deals waar je mond van open valt. Upgrade jouw Seat SUV nu met het 4-0-pack. Vol sportieve designelementen met voordeel oplopend tot €1.725. Ga naar seat.nl. Sunweb heeft nu Last Minute. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot €250 korting per persoon. Op sunweb.nl. Hoe uniek is de tijd waarin we nu leven? Waar zijn eigen buik! Alles moet anders. Onze generatie gaat het verschil maken. In de KRO-NCRV-serie De Droom van de Jeugd staat één familie centraal. Drie generaties vechtend voor hun vrijheid. Jij moest provoceren. Stream de dramaserie De Droom van de Jeugd. Nu op NPO+. Nu, later en altijd. Heb je eindelijk je droomhuis gevonden? Heeft hij een laag energielabel? Gelukkig heeft ASR de verduurzamingshypotheek. Daarmee kan je extra lenen bovenop je ASR-hypotheek om je huis te verduurzamen. Ga naar je adviseur of kijk op asr.nl. ASR. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het internationale dag van de wind. En dat deed me denken aan deze oude wijsheid. Zoals de wind waait, ga ik niet mee. Kai Hogendoorn is in de villa. Hij viel maar liefst 100 kilo af. Maar ja, toen was hij er nog lang niet. Kai is bij Sofie in de receptie. Voormalig obesitas-patiënt ben je dan. Nou, je moet het weten hoor, als je naar Kai kijkt. Het is een hele gewone man. Gewoon een fitte gozer. Niet te dun, zeker niet te dik. Kai, moet je wel nog dan nadenken bij iedere hap? Ja, het is vooral heel belangrijk dat je ook gewoon bewust blijft van wat je doet en wat je eet. Ja, en daar draait het eigenlijk wel om. Je vertelde over een koekje dat je eerder vandaag zag liggen ergens. Ja, ik heb dan altijd als ik een koekje of iets dergelijks zie, ook zo'n hyperfocus op dat koekje. Ja, dat blijft toch wel in me zitten. Hoe liep het af? Het koekje is niet opgegeten. Hartstikke goed. We gaan er straks over praten. Want kijk, dat afvallen van die 100 kilo, dat is een ding. Maar dan heb je dus een hele hoop vel over. En daar komt hij over vertellen. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 2019. Toen dirigeerde Bernard Haitink zijn laatste concert in Nederland. En aan verschillende talkshow tafels, zat hij zelf al, de gevallen quizmaster Frank Masmeijer. En dat is omdat er een documentaire is gemaakt over zijn turbulente leven. Bij ons is de maker van die film, Roy Dames. Maar eerst, bestrijden we ratten of moeten we ermee leren leven? Want in Parijs zijn ze van plan om te stoppen met het bestrijden van die ratten. Uitroeien lukt niet, dus is nu het plan om in harmonie met de ratten te gaan samenleven. En de vraag is natuurlijk, is dat ook een idee voor Nederlandse steden? Maarten van Gerwen doet onderzoek naar de relatie tussen mens en rat. Goedemiddag. Goedemiddag. Goed idee in Parijs? Ik vind het een goede ontwikkeling, laat ik daarmee beginnen. En ook een hele interessante, want ik ben natuurlijk heel erg benieuwd hoe ze dat precies willen gaan doen. De reden waarom ik het een goede ontwikkeling vind om anders te gaan kijken naar de relatie tussen de rat en de mens, is dat de methode die we nu gebruiken voor bestrijding eigenlijk heel veel dierenleed met zich meebrengen. Welke Niet methode alleen voor is de dat? Ratten zelf. Ja, dat zijn allerlei verschillende methoden. Er kunnen klemmen ingezet worden. We hebben zelfs verdrinkingsvallen, die ook wel rattenhotels worden genoemd in Nederland, nota bene. Maar ook de chemische methoden worden nog steeds ingezet. En al die methoden brengen leed met zich mee voor de ratten zelf, maar ook voor andere dieren die er slachtoffer van worden. En hoe doe je dat dan, in harmonie samenleven met de rat? Ja, dan zullen we als maatschappij denk ik moeten beginnen om te bepalen wat we ook acceptabel vinden. Hè? Op welke manier we willen samenleven. Op welke plekken vinden we bijvoorbeeld de aanwezigheid van ratten geen probleem? En op welke plekken willen we ze absoluut niet hebben? En op die plekken waar we ze absoluut niet willen hebben, daar zullen we veel meer moeten gaan doen aan preventie. En preventie, dat betekent eigenlijk dat we de gebouwen waar we in wonen, werken en voedsel bijvoorbeeld in opslaan, dat we die echt ratproof maken. Dus dat we die laten voldoen aan de bouwregelgeving. Want dat is op dit moment niet het geval. En we moeten veel zorgvuldiger omgaan met voedselresten die we in de openbare ruimte weggooien. Ja. En afval onder andere. Want u schetst net eigenlijk een beetje de situatie. Nou ja, ik zou denken van in huis wil je ze liever niet hebben misschien. Klopt. Ik denk dat de meeste mensen het daarmee eens zijn. Ja, en buiten dan ja, het liefst een beetje zo ver mogelijk weg. Maar ja, als je in de verte eens een keer een rat ziet lopen, hoeft het op zich niet erg te zijn, denk ik. Nee, ik denk inderdaad dat dat geen probleem hoeft te zijn. En sommige mensen zullen het iets dichterbij ook al geen probleem vinden. Het feit is dat ratten onderdeel uitmaken van onze maatschappij. Dat is al heel lang zo. En dat is eigenlijk niet anders geweest. Dus ze horen er in die zin gewoon bij. En hebben ook een rol in het ecosysteem. Ja. Dus ik denk dat het goed is om te gaan kijken op welke manier we gewoon ze meer willen gaan beschouwen als onderdeel van het stadse ecosysteem. Want het zijn een beetje de vuilnismannen, hè? De onzichtbare stad, zal ik maar even zeggen. Ja, ze ruimen veel op wat wij laten slingeren. Dus dat doen ze zowel in riolen, waar ze natuurlijk ook in leven. Maar ook als er afval of voedselresten op straat belanden, dan eten ratten die ook graag op. Ja. Nou zeggen ze in Parijs dus, van ja, de bestrijden, ja, we steken daar heel veel geld in. En u zegt de middelen die ze dan gebruiken, daar ben ik niet zo voor. Maar blijkbaar lukt het ook niet met die middelen om die rat echt te bestrijden. Waarom lukt dat eigenlijk niet? Nou ja, dat komt omdat het in zekere zin dweilen met de kraan open is. Omdat wij inderdaad de preventie doorgaans niet op orde hebben. Mensen zijn vrij slordig, als ik het zo mag zeggen. Dus op het moment dat er eigenlijk nog steeds voedselaanbod aanwezig is op plekken, dan kun je wel blijven bestrijden. Maar wanneer het voedselaanbod hoog genoeg is, zullen die ratten ook in dan zelfs nog een hoger tempo gaan voortplanten. Omdat zij natuurlijk ook als doel hebben om hun populatie in stand te houden. Ja. Dus op het moment dat je ingrijpt aan de ene kant en niks doet aan de echte bron van het probleem, om het maar zo te zeggen, ja, dan is het dweilen met de kraan open. Ja, en je kan dus. En daarnaast, ratten zijn heel slim. Dus er zijn ook veel vangstmethoden waar ze gewoon ook van leren en waar ze niet intrappen. Ja. En we kunnen dus zelf veel doen, dus door dat eten niet te laten slingeren. Ja, en onze gebouwen dus beter af te sluiten. Ja. En ik denk dat iedereen heeft daar een rol in, maar ik denk dat voornamelijk gemeenten ook daar een grotere rol in kunnen gaan spelen. Ja, zeg tegen iemand, noem 3 aaibare dieren. Ik denk niet dat de rat gauw in die top 3 staat, maar bij u wel heb ik het idee. Bij mij zeker wel, ja. Waarom is het zo'n leuk beest? Ja, ik vind ze gewoon interessant. Ze zijn super intelligent. Ze kunnen eigenlijk overal overleven. Passen zich ontzettend goed aan de omstandigheden. Dus ik denk dat soms wel eens dat misschien voor veel mensen ook het probleem is. Ze concurreren gewoon te erg met hoe wij zelf zijn. Ja, we zijn eigenlijk zelf allemaal een stelletje ratten. Daar komt het eigenlijk op neer. Dank voor de uitleg. Ja. Maite van Gerwen, onderzoeker, relatie mens en rat. Nieuws. Snipper. We gooien er weer een nieuw snipper uit. U hoort een fragment eerder vandaag uitgezonden op NPO Radio 1. Al in de vroege ochtend was dit te horen in het NOS Radio 1-journaal. Als je dan weet dat in Nederland eigenlijk pas de ernst van PFAS en de vervuiling in Dordrecht en omgeving rond 2016 naar buiten komt, ja, dan is dat dus al die jaren verborgen gebleven en gehouden. Het gaat over PFAS dus. Welk journalistiek programma onthult dat Teflonfabriek Chemours al jaren wist over de gezondheidsrisico's van dat PFAS? Welk programma is dat? Als u het antwoord weet, nu bellen 0800-1101. Makkelijk nummer, en dat is dus 0800-1101. Villa VDB, goedemiddag. Goedemiddag, Nieuwsgraad op. Ik versta je. Wat zegt hij? Ik versta de naam niet. Ik versta. Nee, één vandaag. Nee, dat is niet goed. Sorry. En de slechte mobielen willen we liever niet in de uitzending. Hallo, met wie? Goeiedag, met Ronald Mil. Ronald! Zeg maar, wat is dat programma waar het over PFAS gaat? Zembla. Zembla? Dat is goed. Ja. Dat levert jou een Villa VDB keukenschort op. Ik weet eigenlijk niet. Nee, daar zal geen teflon in zitten. Dat mag ik toch niet hopen. Het zit in die pannen en zo, hè? En regenkleding, dat soort zaken. Nee, maar dus niet in de schort. Daar durf ik bij mijn hand voor in het vuur te steken. Het levert jou een schort op. De editie 2023. We noteren even je gegevens als je aan de lijn blijft. Dankjewel. En dan wens ik je een prettige donderdag verder. Hoi. Manilow, Kid Creole en de Coconuts. En Hey Mambo. U luistert naar Villa VDB. Kai Hagedorn is in de villa. Hij komt op voor mensen met zwaar overgewicht die een rigoureuze draai in hun leven maken. Namelijk tientallen, soms wel meer dan 100 kilo afvallen. Ja, en als dat dan is gelukt, dan begint voor velen de ellende. Want die operatie om het overtollig vel te verwijderen, die wordt dan niet betaald door de verzekeraars. En Kai vindt dat het anders moet. Hij is hier. Hartelijk welkom. En ervaringsdeskundige. Hoe zwaar was je op het slechtste moment, als ik het zo mag zeggen? Op mijn zwaarst woog ik 185 kilo. En dat, hoe kwam je daarachter eigenlijk? Stond je elke dag op de weegschaal? Of? Nee, ik stond met mijn vrachtwagen. Vroeger was ik vrachtwagenchauffeur. Op de veegbrug. En toen liep ik er zelf vanaf. En toen zag ik dat er ongeveer 185 kilo van het totaalgewicht van de complete combinatie afging. Ja. En nu? Ik zit nu om en nabij 92, 93. Ja. Ongelooflijk, man. Dus dat heb je gewoon even gedaan. Ja, daar gaan we zo nog wel even over hebben hoe dat dan kwam. Hoe kwam het dat jij zo zwaar was? Ja, ik heb genetische obesitas. En ik had enorm veel last ook van emotie eten. Veel onverwerkte dingen die niet verwerkt waren, zeg maar. Dus dan ging je eten? Ja, ging ik eten om eigenlijk de pijn maar weg te stoppen. Ja. En ja, dat liep altijd uit op eten. En uiteindelijk had ik zoiets van, dit moet anders. En ben ik begonnen met vechten. Weet je nog, was dat moment inderdaad op die weegbeurt? Dacht je, dit is het gewoon te gek? Of zat dat er al eerder aan te komen? Ja, dat was het confrontatiemoment met mezelf. Dat ik zoiets had van, dit gaat nu kappen. Ja. Bij deze. En toen zei ik ook tegen mezelf, vanaf dit moment stop ik gewoon niet eerder. Vanaf hierna sixpack en niet eerder klaar. Ja. Nou ja, goed, je moet het wel even doen natuurlijk. Want het bedenken, dat is al heel wat in dit geval. En uiteindelijk is dat gelukt. Hoe heb je dat gedaan? Ja, een ongekende kracht om het te willen doen. Eigenwijs zijn, gezonde levensstijl creëren. Ja, mijn voeding gewoon in de gaten houden. En terug te gaan mijn verleden ook in. Van ja, waar zijn al die dingen eigenlijk door ontstaan? Ja, ja, en dan krijg je uiteindelijk dit resultaat. Dus dat hielp ook mee om te begrijpen waar het vandaan kwam ook? Ja, het allerbelangrijkste is ook dat je het psychologische gedeelte van het probleem achterhaalt. Van ja, waar komt het weg? En voor mijzelf heb ik nu duidelijk dat het voor mij mijn verleden was met een bepaald traumatische ervaring. Mm. Plus het feit dat ik natuurlijk genetische obesitas heb. En ja, dat houdt in dat ik geen gevoel van verzadiging krijg. Dus ik ben ook de hele dag bezig met denken aan eten. Ja. En traag vetverbranding, traag schildklier en een afwijking in je genen. Dus een hele hoop rotzooi bij elkaar, zeg maar. Ja. Dan krijg je dat. Je hebt hulp gehad van een personal trainer, Joël Beukers. Ja. Was dat belangrijk, dat die stok achter de deur ook? Ja, het was voor mij een hele belangrijke op dat moment. Om die steun daar toch ook in bij te zoeken. En ik ben overgeschakeld, zeg maar, van een crash dieet naar het afslankpakket wat hun aanbieden. En dat heeft mij gewoon echt enorm geholpen. In de zin van, het werd voor mij duidelijker. En ik mocht af en toe gewoon weer een cheat maaltijd eten. Af en toe een patatje of een keer een Mackie. Ja. Ja. En toen werd het voor mij allemaal een stuk makkelijker. Maar ja, toen begon mijn mentale traject wel. Ja. Want het begin was vooral fysiek heel zwaar. En uiteindelijk werd het voor mij mentaal. Ja. En waar zat hem dat in? Dat ik er toen eigenlijk ook, ik begon met trainen. Ja, je hebt eerst gewoon het fysieke gedeelte gedaan, zeg maar, daar ben je mee begonnen. En toen kwam ook al dat van het verleden kwam weer naar boven. Ja, toen op een gegeven moment kwam ik er toch wel achter dat het niet alleen ook fysiek was. En dat het grootste gedeelte van een afvaltraject is ook mentaal. Ja. En daarvoor moet je toch teruggaan in de tijd om te kijken van waar komt alles weg. Want ik heb natuurlijk wat gelezen ook over jou. Jij komt echt van de diepste dalen. Hè? Ik bedoel, dat was af en toe echt niet goed met je. Nee, ik ben in mijn verleden ook suïcidaal geweest. Ja. En ik was zeker niet gelukkig in mijn verleden. Nee. Nu wel? Ja, stukken gelukkiger, laat ik het zo zeggen. Je ziet er ook gelukkig uit. Gelukkig. Dan hebben we dat hele afvallen gehad. 185 kilo zo. Wel over een bepaalde tijd natuurlijk. Maar dan heb je dus inderdaad veel minder vet en vel over. Ja. En daar ben je ook gevolgen geopereerd. Ja, ik ben op een gegeven moment in contact gekomen met ziekenhuizen, noem maar op. Dat ik me wilde laten opereren aan mijn overtollige huid. En toen kreeg ik op een gegeven moment te horen dat het niet vergoed werd. Ik voldeed niet aan de eisen die er gesteld voor werden. En dat was, er was geen sprake van ernstige beperking. En er was geen sprake van huidplooien. Mm-hmm. Of onhandelbare smetten. Ja, dat zijn kennelijk dan de regels die gelden op zo'n moment. Dat zijn de eisen die daar ook voor gesteld worden voor een medische goedkeuring. Ja, en dan zeggen ze eigenlijk van zoek het zelf maar lekker uit. Ja, dan krijg je eigenlijk na zo'n afvaltraject die al heel veel gekost heeft, krijg je eigenlijk nog een boete van €14.000. Want dat kost het om dat netjes te laten weghalen. Ja. Dat heb jij gedaan? Zeker. Ik heb het allemaal zelf mogen betalen. En uiteindelijk levert je dat ook wel weer een aantal problemen op. Financieel en mentaal. Omdat het was al mijn geld wat ik op dat moment ook had. Dus, maar jij wilde dat zo graag, dus je hebt dat zelf gedaan. Even luisteren, want de Nederlandse Obesitaskliniek pleit al jaren voor duidelijke regels hierover. Er is ook een documentaire over jou gemaakt. Hè, en daarin komt ook jouw behandelend arts in naar voren, Steven Hustings. Ja. Hij zegt er dit over. Ik ken verschillende gevallen van jongeren die dus echt gigantisch afvielen en volgens enorme huidplooien hadden hangen en op dat moment nog veel ongelukkiger waren. En dat verstopte en helemaal niet meer hun kleren wilden uitdoen. In plaats van een beloning krijg je eigenlijk een soort financiële straf. Maar even weer een voorbeeld te nemen. Oncologie, dus kinderen met kanker. Ja, daar heeft iedereen aandacht voor. Maar de kwaliteit van leven van kinderen met obesitas is net zo laag. Ja, jij vindt ook, die operatie moet echt gewoon vergoed worden door de verzekeraars. Je hebt je net uitgelegd. Bij jou was dat ook een genetische aanleiding. Hè? Jij kunt daar dan eigenlijk zelf niet zoveel aan doen. Er zijn ook mensen die proppen zich gewoon vol. En er zijn ook mensen die waarschijnlijk dan dit gesprek luisteren. Waarom moet ik daarvoor mee betalen? Ja, kijk, het is natuurlijk voor het al, over het algemeen, ja, je eet ook te veel en je beweegt ook te weinig. Alleen ja, er zitten bij bepaalde mensen, zoals bij mij, ook een genetische afwijking bij. Alleen, wat is dus, wat zal het gekost hebben als ik mijn hele leven lang 185 kilo zou zijn? Ja. Aan zorg, consumptie, noem maar op. Ja, ja, dat is waar natuurlijk, ja. En er zijn natuurlijk andere dingen. Mensen roken, worden daar ook mee geholpen natuurlijk. Ja. Om maar eens een voorbeeld te noemen. Nog even luisteren naar Hustings. Want hij zegt over dat belang van die vergoeding dit. Wat is de maatschappelijke impact van één volwassene van 19 jaar met 180 kilo? Ja. Hoeveel zorgconsumptie, om maar eventjes vreselijke termen te gebruiken, hoeveel euro's kost dat de samenleving, wat we met z'n allen betalen, vergeleken dat die er zo uitziet? Ja... Ik denk dat je dat zeker kan verantwoorden. Ben jij nog van plan om er iets mee te gaan doen, Kai? Actie te gaan voeren of iets? Ja, zeker. Ja, ik hoop natuurlijk ook door middel van al de dingen die we aan het doen zijn. Ik heb een documentaire gemaakt. Ik heb een boek geschreven over mijn verleden, Dikkertje Dapper. En, Dikkertje Dapper heet ja, het. Ja. Mooie naam. En ja, tuurlijk, we zijn bezig om het aan te gaan pakken. En ik hoop ook dat dit meer opgepakt gaat worden. En dat we mijn missie uit mogen gaan breiden om een ander mogen te gaan helpen. Ja. Goed dat je hier was, man, met je verhaal. Kai Hagedorn was dat, met zijn verhaal over de vergoeding voor, nou, met name ook dat vel dan verwijderen. Ik kwam gisteravond bij het concert van Izzo Fitzroy in Utrecht, wat overigens een waanzinnig concert was met een vrouw met een prachtige stem. Kwam ik een van onze lieve luisteraars tegen. Hij had Izzo voor het eerst hier gehoord. En ja, zo probeer ik elke dag een nieuw liedje aan u te laten horen. Staan ook allemaal op Spotify. Zoek even naar Villa VDB. Het zijn er intussen meer dan 200. Nou, en ik heb er weer eentje voor vandaag. CCC, een soul disco formatie uit Brooklyn, New York. En hun nieuwe liedje heet Sassy Bon. C'est si bon, c'est chichi, c'est trop chou, c'est chichi, ça c'est chaud, c'est pas grave, c'est chouette, c'est chouette. gaan we binnenkort aanvragen bij de dienstdoende DJ. Say She She heet de groep en het liedje heet C'est Si Bon. Zometeen in Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 2019. Toen gaf Bernard Haitink zijn laatste concert in Nederland. Althans, hij dirigeerde zijn laatste concert. En Sophie, wie hebben we daarover? Hans Hafmans van NPO Klassiek gaat zo naar boven om zijn programma te doen. Hij geeft ook commentaar bij het zaterdagmatinee van het Concertgebouworkest. En jij zei net, ik voel dan eigenlijk verwantschap met voetbalcommentatoren. Ja, Sophie, dat is grappig, hè? Ik voel er inderdaad veel mee, want wat die mannen en vrouwen doen is de ogen zijn van het publiek. En dat probeer ik ook te zijn. Kijk, die muziek die horen ze wel. Maar wat gebeurt er eromheen? Wat doen die muzici? Wat gebeurt er in de zaal? Wat gebeurt er met het publiek? Dus ik probeer dat een beetje in 3D vorm te geven voor die radio. Dat vind ik heel... En praten muzici net als voetballers? Ik heb geen ervaring met voetballers, maar sommige muzici, Bernard Haitink, is heel erg lastig geweest. Dus die moet je dan leren kennen en dan ontdooit hij een beetje. Maar ik zou best eens een voetballer willen spreken en willen doorvragen. Dat zou ik wel leuk vinden. We gaan zometeen ook doorvragen. We gaan meer horen over dat laatste concert van Bernard Haitink. Dus even na 2:30. NPO Radio 1. Eerst nu de hoofdpunten uit het NOS-journaal met Kirsten Klomp. De Griekse kustwacht greep niet in bij de vissersboot vol met migranten uit angst dat die door de reddingsschepen zou omslaan. En ook zouden de opvarende hulp hebben geweigerd. Toen gisternacht de motor uitviel, kapseisde het schip alsnog. Bij de ramp kwamen zeker 78 mensen om het leven. Er wordt nog gezocht naar honderden vermisten. De Braziliaanse voetballer Vinicius Junior gaat een speciale antiracismecommissie van de FIFA leiden. Daarin komen spelers te zitten die strengere straffen voor discriminatie zullen voorstellen. FIFA-voorzitter Infantino zei vandaag al dat wedstrijden direct moeten worden gestaakt als iemand racistisch wordt bejegend. In India en Pakistan worden in totaal 150.000 mensen geëvacueerd vanwege een orkaan. Die wordt vanavond verwacht bij Gujarat, een deelstaat in het westen van India. Door zware regenval zijn daar al zeker 7 mensen omgekomen. En tennisser Tellen Griekspoor heeft de kwartfinales bereikt van het tennistoernooi van Rosmalen. De nummer 38 van de wereld won overtuigend met 6-3, 6-2 van Alexei Popirin. De nummer 90 van de wereld. De Griekspoors tegenstander in de kwartfinale is nog niet bekend. Dan naar de weg. Hoe staat het erbij? Bianca Damink. Het is vooral heel druk op de A17, de alternatieve route voor de afgesloten A29. Op de A17 heb je daardoor een half uur vertraging nu van Roosendaal naar Dordrecht tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. Op de A59 sta je ook in de file van Zierikzee naar Den Bosch. Tussen Den Bosch-West en knooppunt Empel doe je er 10 minuten langer over. Dat komt door een vrachtwagen met pech en er is 1 rijstrook dicht. Max. We gaan terug naar 15 juni 2019. Villa VDB. Op die dag dirigeerde Bernard Haitink zijn laatste concert in Nederland. Hij is een dirigent van wereldklasse, Bernard Haitink. Vanmiddag dirigeerde hij voor het laatst in Nederland. In het Concertgebouw in Amsterdam. De muzikanten warmen zich op. Het Radio Philharmonisch Orkest speelt straks Bruckners 7e symfonie. Maar het is symbolisch voor mij. En dat was ook mijn idee. Ik ben begonnen met het radiofiel. En ik sluit met het radiofiel. En dat doet me plezier. Want ik voel me ergens toch verbonden, mensen. Haitink is 90 jaar. Kwam vorig jaar ten val bij een optreden in dit concertgebouw. En ziet zich genoodzaakt te stoppen. Het is zover. En als ik eventueel een traan laat, is dat binnenshuis. Tja. Hans Hafmans, hartelijk welkom. Presentator bij NPO Klassiek. Had ik ook een paar keer geïnterviewd natuurlijk. Ja, dit was het laatste gesprek. Een paar dagen voor zijn laatste optreden. Nog ergens in de krochten van Hilversum in zijn dirigentenkamer hier. Ja, want we moeten in de verleden tijd spreken. Want hij is 2 jaar later is hij overleden. Dus 2 jaar geleden. Wat voor man was het, Bernard Haitink? Wat je hier al hoort, die traan privé. Hij was een uitermate private man. Op het podium was hij in charge, in control. Hij wist hoe hij met een orkest moet omgaan. Daar was hij excellent in. Maar datgene wat er om hem heen gebeurde, zelfs het gejuich om hem heen, dat vond hij heel moeilijk. Buiten het podium was hij ook lastig. Hij was sensitief, hij was depressief, hij was donker. Richting een concert was hij dagenlang depressief. Ik heb wel eens gebeld. Ik zat in de Edison-commissie en ik heb me hard gemaakt voor zijn oeuvreprijs. Toen zei ze, nou bel jij hem maar, want jij kent hem. Nou ja, Dat was nog helemaal niet zo het geval. Maar goed, ik belde en ik zeg, Bernard, hoe is het met je? Want hij wilde dolgraag dat ik je en jij. Dat vond ik ook heel moeilijk, maar dat wilde hij graag. Hij wilde, moest dichtbij. Hij zegt, het was in Parijs. Ik ben donker, ik ben somber. Ik zeg, maar man, je mag Ravel, Daphnis, de mooiste muziek die jij op zijn allermooist kunt dirigeren. Ja, ik weet het, maar toch. Dus dat had hij van tevoren. Ja. En na afloop van een concert was hij depressief van het resultaat, zeg maar. Dus... Maar dat is toch wel vaak met sterren, hè? In welke tak van sport ook. Die hebben het vaak moeilijk met zichzelf. Ja, en volgens mij is het ook wel vermoeiend dat je daar 2000 ogen in je rug hebt als je er staat in het concertgebouw. En 90 ogen die naar jou kijken. Je staat daar tamelijk alleen. Het is een heel eenzaam beroep. Want Hans, dan komen we even op het werk van een dirigent. De leek ziet iemand met een stokje zwaaien, maar het is natuurlijk veel meer. Het is het topje van de ijsberg. Dat zwaaien doet er eigenlijk voor een heel groot deel niet toe. Nou, bij Haitink wel. Het waren die handen. Ik hoor wel van muzici uit het Concertgebouworkest, ook op het Radio Philharmonisch. Het zijn de meest muzikale handen. En wat bedoelen ze daar dan mee? Nou ja, hij sprak niet. Hij zei ook tegen de jonge dirigenten die dan een cursus kregen bij hem, zeg het niet, laat het zien. Maar dat is zo verdomd moeilijk. Hoe doe je dat? Dus in die handen zat klank en zat alles nog wat. Dat deed hij. Ja. En dan was hij een topdirigent. Jij hebt hem geïnterviewd en gevraagd wat hem nou zo anders maakte dan andere dirigenten. Even luisteren wat hij dan toen zei. Ik doe het en ik weet niet hoe. Het gek is dat het maar door elk orkest wordt gezegd. Wanneer jij er bent, dan klinken we anders. Ik weet niet. Jullie moeten zorgen dat je door je aanwezigheid, door je taal met je handen, die uit je hele lichaam moet komen, je hart moet komen. Je moet niet nadenken van hoe zie ik eruit. Dat werkt verkeerd. En dus ik weet het zelf niet. Die zucht ook, hè? Ik weet het zelf niet. En die zucht inderdaad. Ach, prachtig. Ja. Is het zo dat jij... Want hij zegt ook, hè, van dat die orkesten dus zeggen... als jij bij ons komt dirigeren, dan klinken we gewoon anders. Hoe kun jij hem eruit pikken als ik zo drie opnamen laat horen? Nee, nou, het is heel lastig. Bij hem is het warm. Het is op een of andere wijze, hoe luid het ook soms is... blijft teder, het blijft menselijk. Hij is geen dirigent die, en er zijn sommigen die dat doen... draaiboeken afwerken. Je weet precies vanaf het begin, zo gaat het eindigen. En ik bedoel, die violist die daarin zit... die speelt bij een andere dirigent op dezelfde violen, mag ik aannemen. Dus hoe krijgt hij dan die warmte erin? Ja, dat is al... Bij het Rotterdamse Philharmonisch Orkest zeiden ze al... als Valery Gergiev, de chef-dirigent, ook maar even om de hoek kwam kijken... en assistent was aan het dirigeren, zijn kop om de hoek. Het orkest kantelde compleet. Ja. Dat is bij Bernard Haitink ook zo. Men weet... Kijk, Berlijn, dat orkest kent hij ook al. Heeft hij 60 jaar gedirigeerd, langer dan Karajan. Dus die mannen en die vrouwen die kennen hem... die weten wat hij van ze wil... Ja. Juist die warmte. En die klank die passen ze meteen aan. Daar doen ze niks voor. Dat laatste concert nog even in het concertgebouw. Hij was natuurlijk al op leeftijd toen. Wat was dat voor bijeenkomst? Zaterdag matinee. Hij voelde zich verbonden met het Radio Philharmonisch Orkest. Ik heb hem leren kennen doordat in 2014 bij de bezuinigingen... de cultuurbezuinigingen... hij beschermheer is geworden van zijn allereerste orkest. Zoiets van, blijf met je tengels van dit orkest. Mm-hmm. Toen mocht ik naar Loutzer met een cameracrew. Nou goed, dat is het eerste gesprek met hem. Toen heb ik hem een beetje leren kennen. En hij koos bewust voor het afscheid, zoals hij net ook al zei... van Nederland met het orkest van zijn jeugd. Want die hebben het er mogelijk gemaakt. Violist was hij in het Radio Philharmonisch. En nog ineens zo'n geweldige, zei hij. Maar die hebben het dus mogelijk gemaakt dat hij voor het orkest ging staan... en zijn collega's ging dirigeren. Nou, dan moet je wel genereus zijn als orkest ook, weet je wel. Mm. Want je opeens bij de maestro. Ja. Een kind van de club zou je in het voetbal zeggen misschien. Ja, dat zou goed kunnen. Ja, nee, maar jij maakt jezelf net ook die vergelijking met het voetbal. Want als ik dit dan ook zo hoor... trouw aan waar hij dus groot is geworden ook. Precies. En ook al is hij wereldberoemd overal waar hij kwam. New York, Chicago, Boston, Wenen, Berlijn. De rode loper ging uit. En hij kiest voor zijn jeugdorkest. Zijn trouwe makkers van toen. Mm. Hij kende nog vele van die mensen. Ze zijn jarenlang gevolgd. Sommigen waren gewoon vrienden, ook voor het leven. Ja. Dus dat vind ik wel prachtig, eigenlijk van hem. Ja, nou, 2 jaar geleden overleden. Dat is duidelijk natuurlijk. Het is een groot dirigent. Veel betekende dus voor de klassieke muziek in Nederland. Ja, zeker. En daarbuiten ook. Sommige dingen zijn toeval. Zijn carrière begon zo halverwege de jaren 50... toen de stereo-LP begon. Ja. Zijn carrière, die van Bernstein ook, van Karajan ook... die liep parallel met de groei en bloei van de LP en later de CD. Mm. Toen die chef werd bij het Concertgebouworkest in 59... had het orkest al een contract met Philips... Dus man, wat dat betreft, hij moest veel platen maken. Hij heeft de rem erop gezet. En zegt, ik kan het niet. Ja. Maar daardoor is hij natuurlijk ook in een no-tempo, L-tempo is hij wereldvermaard geworden. Ja. 2021 als gezegd overleden, 21 oktober, op 92-jarige leeftijd. We moeten ons herinneren met veel eerbetoon, denk ik. Liefde. Ja. Dankbaarheid. Ja. Eerbetoon, mooi. Ja. Ja, zoiets. Ja. Nou, dat doen jullie elke dag op NPO Klassiek. Ik weet niet of je hem elke dag draait, maar wel vaak. Ik keer vaak terug naar zijn plaat, hoor. Ja. Dat doet mij heel veel. Okay. Juist die manier van dirigeren die warmte heeft. En ook het onvoorspelbare. Als hij begint, een concert, dan weet hij niet hoe het eindigt. Want hij is zelf in verwachting, maar er zit ook een soort vrees in. Het is een soort gesublimeerde onzekerheid. Jongens, we moeten dit samen doen. Maak deze reis met mij mee, zoiets. Ja. Mooi gezegd. Dankjewel, Hans Hafmans. Het ging dus over het laatste concert dat Bernard Haitink in Nederland heeft gedirigeerd. Vandaag 4 jaar geleden. Meer historische wist-u-datjes vindt u op de site maxvandaag.nl. En dit was de hit van 2019. Het is niet klassiek, het is Radio 1. Sorry, Hans. Danny Vera, ook mooi. On this roller coaster life we know, with those crazy highs and real deep lows, I really don't know why. And I will go to the farthest place on earth I know. I can travel all the roads you see, 'cause I know you're there with me. You don't have to slow me down, 'cause I will always be around. I will find my way back home, where magnolia grows, where magnolia grows. But I guess you know why I do what I do and where I go. I try to fill that empty space inside, but I can't do that without you. You're even with me in my dreams. I see you sail the seven seas. I will try to find my way. You're always there tomorrow. You're always there tomorrow. Here we go. On this roller coaster life we know. With those crazy highs and real deep lows. I really don't know why. And the life we know, I can't travel all the roads you see, 'cause I know you're there with me, 'cause I know, oh, I know you're there with me. Rollercoaster en Danny Vera. Dan nieuws via de NOS. De politie heeft 7 mensen aangehouden voor de mishandeling van 4 mensen in een pand in Sittard. Die mishandeling was in de nacht van dinsdag op woensdag. Werd ontdekt toen een naakte man was ontsnapt uit dat pand. Die is naar de politie gegaan. Zo kwam de zaak dus eigenlijk aan het rollen. Bas Dingemans is verslaggever bij De Limburger. Bas, ja, het is een beetje een raar verhaal. Wat is daar nou eigenlijk gebeurd? Is dat nu bekend? Ja, op hoofdlijnen is me dat wel bekend inmiddels. Kijk, die mensen die zijn daar vastgehouden. Dus ook die naakte man die uiteindelijk is ontsnapt, die zijn eigenlijk gewoon gegijzeld, vastgehouden in een loods in Sittard. In welk milieu we dat moeten plaatsen, in ieder geval waar binnen dat criminele milieu we dat moeten plaatsen, dat is nog niet helemaal helder. Maar goed, die man is ontsnapt. Die is naar een ander bedrijf gerend. Er waren nog mensen aan een auto aan het sleutelen. En daar heeft hij gezegd van ja, help me, help me. Die mensen hebben de politie ingeschakeld. En uiteindelijk op het aanwijzen van de naakte man zijn de andere mensen gevonden in een loods. Is een loods die wordt gehuurd door een bedrijf. Wat voor bedrijf dat precies is, zou met reclamestickers te maken hebben. Maar ja, het vermoeden is dat ze niet daadwerkelijk die stickers maken. Dat het een soort dekmantel is. Mm. En de reden van die gijzeling, dat is ook nog niet bekend. Nee, dat zit dan ergens in dat criminele milieu. Je ziet dat soort zaken helaas wel wat vaker. Hè. Bijvoorbeeld als er een partij drugs verdwijnt, of als andere afspraken onderling niet worden nagekomen. Maar waar we dat precies moeten plaatsen, dat is echt nog ook voor de politie even de vraag. Ze hebben nu dus wel 7 mensen aangehouden. Waar worden die van verdacht? Ja, ze worden verdacht van enerzijds dan het mishandelen van die mensen. Dat is ook waar politie vandaag heel erg op heeft ingestoken. Een persverklaring op het mishandelen. 2 van de 4 slachtoffers zijn dusdanig zwaar gewond geraakt dat ze ook naar het ziekenhuis zijn gemoeten. En de gijzeling van die mensen, het wederrechtelijk vrijheidsberoven, zoals het dan in lelijke juridische termen heet. Ja. Daar worden ze van verdacht. Overigens niet meer alle 7, want inmiddels is een deel van die verdachten is alweer naar huis gestuurd. Ja. En hoe is het met die mensen die gegijzeld waren? Want je zei ook, zijn mishandeld. Ja, mishandeld is misschien nog wel een zachte term. Ze zijn echt wel gruwelijk te pakken, te grazen genomen. Zouden bijvoorbeeld hamers zijn gebruikt om die mensen te bewerken. Ja, dan hoef ik niemand uit te leggen dat dat niet zachtjes binnenkomt als zo'n hamer bijvoorbeeld op je knie of op je borst wordt verwerkt. Dus dat zijn stevige verwondingen. Ja. Goed, het laatste nieuws over die zaak in Sittard kreeg u van Bas Dingemansen, verslaggever bij De Limburger. Tot 4:30, Villa VDB. Ja, Frank Masmeijer was halverwege de jaren 80 tot halverwege de jaren 90 een van de gezichten van de NCRV, presenteerde grote publiekshows. Ik noem even een holiday show. Daarna leidde hij een turbulent leven waar cocaïne een hoofdrol speelde. Daarover wil Masmeijer liever niet meer praten, ontdekte regisseur Roy Dames bij het maken van een documentaire over Frank Masmeijer. 8 jaar gevangenisstraf voor oud-tv-presentator Frank Masmeijer. Hij is veroordeeld voor het smokkelen van cocaïne. Ik kan er niks over vertellen. Dat is moeilijk. En toen op een gegeven moment werd Frank toch wel gevraagd van, kun jij in de haven van Antwerpen het een en ander voor ons betekenen? Ja. Een stukje uit de trailer van Gratie, zo heet namelijk die documentaire over Frank Masmeijer. En de maker, Roy Dames, is nu bij Sophie in de receptie van de villa. Ja, en hij zit vol verhalen hoor, Roy Dames. Hij heeft me al zoveel verteld in de receptie. Ook over dingen waar hij nu mee bezig is. Het is allemaal even spannend. Ja, Roy, als ik naar jouw filmografie kijk, dan denk ik niet dat er ooit een documentaire over mij komt. Weet je nooit. Elk mens is interessant. Dus jij ontmoet mensen en dan kan je over vertellen de invloed op je leven. Zeg het maar. Dus iedereen is interessant. Het geeft toch hoop. Iedereen heeft een verhaal. Niet iedereen kan het over het voetlicht krijgen. Dat is vaak het punt. Ja, ja, want Roy, jij hebt wel een reputatie. Hè? Jij hebt prachtige films gemaakt over de foute vrienden. Is heel bekend, hè? Die gabbers uit... wat was het? Noord, Oost. Hè? Nee, Oost. Sorry. Amsterdam-Oost. Ja, Oost. Ja, ja dat dus. En nog veel meer. En nu dus die Frank Masmeijer. Ja, klopt. Hij zat al in allerlei talkshows. In België is hij veroordeeld voor betrokkenheid bij de import van 467 kilo cocaïne. Waarom wilde jij dat verhaal van hem vertellen eigenlijk? Nou, dat is heel simpel eigenlijk. Een bekende presentator, later restaurateur. Hè. Hij was best succesvol in het begin met zijn restaurants in België. En ineens zat hij in de kook. Nou, niet ineens. Hij zat in de financiële problemen. Dus er kwam iemand zijn pad kruisen en hij werd aangevraagd of aangezocht om bepaalde dingen te regelen in de haven van Antwerpen. En zo kwam hij erin. Wat voor man is het, Frank Masmeijer? Ja, dat is een hele goeie. Als hij hier binnenkomt, is hij joviaal. Begint hij over zijn zangcarrière te praten en over vroeger en hoe fantastisch hij is. Best een aardige man. Heel charmant. Overheersend. Absoluut overheersend. Ja, hij bemoeit zich overal mee. Je wordt er helemaal gek van. Ook in jouw film. ook in mijn film, vooral ook in mijn film. Je wordt er op een gegeven moment, is, in het begin is het leuk, hè, ga je erom lachen. Maar op een gegeven moment word je er wel gek van. Maar hij bepaalde dus alles. Ja. Heb en, jij hebt hem, neem ik aan, benaderd, toch? Hè? Van, Nee. Okay. Het was een idee die aangedragen werd aan de producent. En de producent is naar Viaplay gegaan. En die zag het zitten. En toen kwam de... Die producent, mag ik de naam noemen? Ja, Simpel Zodiac, Floor. Die wilde een film maken over een crimineel figuur. En die kwamen bij mij voor cover shots. Okay. Nou, daar heb ik natuurlijk veel shots daarvan. En toen vroeg ze aan mij, zei jij, wij hebben een film in voorbereiding over Frank Maschmeyer. Zou dat niet iets voor jou zijn? Ah, ik zeg, hij heeft in de kook gezeten. Dat is wel kot. Hij is een presentator geweest. Dus ja, lijkt me interessant. Ja. Dat was eigenlijk mijn begin. En klikte het gelijk dan tussen jullie ook? Ja, ja, kijk, Frank heeft iets... kan je wel zeggen. Iets penose-achtigs, iets stout-achtigs. Dat heb ik ook. Ik heb natuurlijk ook die ervaring met van Verbrande Herman tot Frits van de Wereld. De oude penose, zou ik maar zeggen. Ja. Niet de nieuwe penose meer of de nieuwe criminaliteit. Dus ik herkende dat wel, dat deel van Frank. En ja, het was gewoon een joviale man. Ja. Dus het klikte wel maar goed, met ons. Dat is ook in de film te zien, een stukje laat nu even laten horen. Dat hij jou boos opbelt, want dan heb jij een familielid van hem benaderd. Om dat verhaal van die drugstransporten te checken, zeg maar. Even luisteren wat hij dan zegt. Luister, ik ben een maker. Iemand die ik film gaat mij niet vertellen wie ik wel en niet kan filmen. Je kan veel beter de waarheid zeggen. En ik moet weerwoord hebben. Maar ik stel altijd de waarheid. Ik doe alles, en dat weet jij. Ik ga overal mee naartoe. Ik ben er heel klaar mee. Maar ik moet dit soort dingen niet in mijn dood hebben. Ja, hij vindt het zijn documentaire, dus dat hij mag bepalen mijn hoe... Film. Ja. Mijn film, en dat was ook steeds het... Het probleem ging steeds verder. Het was een soort opeenhoping. Hè? Dus ik voelde me steeds meer in die zin in de hoek gedrukt. Het moest zijn locatie zijn, moest zijn ding zijn. Over die locatie, die beelden zitten er ook in. Want hij heeft dan die film van Koeman gezien... die dan in een kerk zit. En dat ziet er allemaal heel mooi uit en belicht. Maar dan ga je uiteindelijk toch met hem naar zo'n kerk. En dan is dat ook bluff van jou om gewoon dan... Of denk je van, hé, daar zit gelijk een mooi... Nee, nee, Jurgen, ik werk heel erg op mijn intuïtie gewoon. Ja. Dus dan, ik ga dat niet bedenken of zo. Dus, wil jij een kerk? We gaan naar een kapel. Dus ik dacht meteen aan de kerk in Beverwijk, waar ik vandaan kom... en waar ik ook een film over maak. Nou, misschien is daar nog een mooie locatie. Weet jij een kerk? Nou, in Landsmeer, daar is nog ergens een kapel. Nou, ik zag meteen, dat was het niet. Maar... De cameraman, Sven, die draait gewoon door. En dus het is nooit bedacht door mij zo. En zo werk ik helemaal niet. Nou, het levert prachtig scènes op, waarmee je ook hem goed leert kennen. Ja. Nu even over de crux, hè, want hij wil het liefst gewoon niet over dat hele drugsverhaal praten. En daar wil jij het natuurlijk wel over hebben. Snap ik ook, hoor. Dat weet je, 10 jaar geleden, hij zei het pas nog, weer erover. Ja. Maar ja... Nou, hij zegt ook, als ik daar te veel over zeg... dan breng ik andere mensen in de problemen. Nou ja, dat zijn twee mensen. Of nee, dat zijn een aantal mensen die aan de top zitten. En die zitten in Dubai. Hmm. Ik krijg sterk de indruk, ik ben ervoor gewaarschuwd... ga niet naar Dubai. Ik zei tegen die journalist Leo, ik ga naar Dubai. Ga niet naar Dubai als je nog verder wil leven, als je nog een beetje... Hè? Maar daar zit dus iemand die dit niet zo leuk vindt misschien. Achie niveau. Ja. Dus dat zijn Marokkaanse Belgen. Ja, ja. Dus... Nog een ding. Angela de Jong, die column heb je vast gelezen. Die heeft er sowieso veel moeite mee dat er zoveel aandacht nu is... voor een veroordeelde drugsdealer. Wat vind je daarvan? Ja, vind ik onzin. Ik bedoel, kijk, hij ten eerste... Het is nu eenmaal een BN'er. Een van de dingen is, als je uit de gevangenis komt... als je uit de baaiers komt, je moet toch eten, je moet verder. Dat is ook met TBS'ers. Ken ik ook al 10, 20 jaar. Je moet eten, je hebt geen huis, je hebt geen werk. Overal word je weggestuurd, dus dat mag best. En daar heeft hij ook last van. Ja. Hè? Dus dat moet ook belicht worden. Uit die kant dacht ik, dat is een goede invalshoek. Dat ga ik kijken. Maar Frank had natuurlijk een andere invalshoek. Ja. En het tweede punt wat Angela de Jonge, AD-columnist... die zegt van Roy, als die iets maakt, dan is er altijd wel een relletje... en dat is goed voor de kijkcijfers. Ja, dat is bullshit. Dit was echt niet... Hij belde me een dag van tevoren op. Frank. Ik had geen dat geef ik wel toe. Ik had geen klein cameraatje bij me. Ik zei, ik bel je morgen op. Heb ik gedaan. Zet wel de camera ervoor. Maar dit was echt mijn gevoel, hoor. Ja. Die film is echt vanuit mijn perspectief. Ja. En kijk, als er nog tijd is, als ik mag toevoegen. De crux voor mij vanaf opnamedag 1. Want toen zei je dingen die niet geschikt zijn voor naar buiten te brengen. Mm-hmm. Was voor mij, hey, wat moet ik nou? Ik moet van hem een positief beeld maken. Maar ik zie ook een heel andere wereld. Dus daar heb ik de hele film, en dat weet de producent, last van gehad. Ja, ja. Echt last van gehad. Tot en met de viewing. Viewing was verschrikkelijk. Ik heb nog nooit zo'n verschrikkelijke viewing gehad. Maar daar was hij bij ook? Tuurlijk. Ja, ja. Hij moest het zien. Samen met zijn zakenwoordvoerder, zijn dochter en zijn vriendin. En jij hebt gewoon overeind gehouden. dit is mijn film. Er wordt verder niet meer geknipt. Dit is mijn film. Okay. Dit is wat ik wil zeggen. En dat gesprek daarin, achteraf gezien. Want ik was op vakantie, weet je. Mijn vriendin had al die fles wijn. Ik zat achteruit gezakt. De eerste reactie van mijn vriendin toen ze het zag. Waar heb je geen t-shirtje aangedaan? En ik keek naar mijn dikke buik. Ik dacht, oh my god, ik moet vermageren. Oh, we hebben net een gast gehad die jou kan helpen. Ja, nee, precies. Ja, precies. Roy, het is duidelijk. Volgens mij is het een... hoe noem je dat in het voetbal? De onpartijdige kijker een prachtig film geworden. Ja. Te zien komende zaterdag bij Viaplay. Documentaire heet dus Gratie over het leven van oud-presentator Frank Maasmeijer. Gemaakt door Roy Dames. Hartelijk dank, Roy. En succes met alles wat je doet. Jij ook, hè? We gaan naar de Dichter voor Drie. En op donderdag is dat Jan J. Pietersen. Drie gedichten voor drie. Van Gogh. Het Amsterdamse Van Gogh Museum viert dit jaar zijn 50-jarig jubileum. Natuurlijk krijgen we daarbij te horen over zonnebloemen en velden met koren en dat Vincent in Zundert is geboren, over zijn voorkeur voor snijden in oren, waarbij hij een deel oor heeft verloren. Maar welk deel was dat dan wel? De hele oorschelp of alleen de lel? Hoewel de schilder schilderde met verven, kwam erkenning pas ver na zijn sterven. Veel tijdgenoten vonden hem een rare kwast. Maar dat is een oordeel dat niet bij hem past. Wolkers. Nog een 50-jarig jubileum betreft de film Turks Fruit. Naar het boek dat je als puber stilletjes onder de dekens las. Het was de tijd dat je moeder je betrapte met die stiekem aangeschafte Jan Wolkers. En jij dacht, nu is het goed mis. Maar het tegendeel waar was, omdat zij zei, wat jammer dat hij er zelf niet is. Ter nagedachtenis aan Berlusconi. Het gedicht Foute grap aan de tap. Hé, poesje, met je leren broek. Dan heb je zeker ook wel leren mouwen. Dat was Jan J. Pietersen, de Dichter voor Drie op donderdag. NPO Radio 1. Weet je waar ik altijd aan moet denken als ik in Emmen kom? En wat zeg jij als ik zeg Waalwijk? Ze reizen het hele land door. Het is een bekende plek hier voor jou, hè? Als de steden in de straat hier konden praten. Erik Dijkstra en Frank Evenblijven slaan het nieuws ter plekke. Het is eigenlijk een tsunami aan slecht nieuws. Met live muziek en bijzondere lokale verhalen. We dachten aan een wonder en het was een seksclub. BNN VARA met Dijkstra en Evenblijven ter plekke. Ik zou maar uitkijken als ik jou was. Het kan nog een barre avond worden. Elke zondagavond van 8 tot 10. En we zullen nooit, maar dan ook nooit vergeten. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Een liter benzine gaat vanaf 1 juli bijna 14 cent meer kosten. Reden genoeg om nu te kiezen voor de Mitsubishi Eclipse Cross plug-in hybride. Het beste van twee werelden. Elektrisch als het kan, benzine als het moet. Nu 2000 euro electric bonus, plus de rest van het jaar gratis laden. Maak een proefrit bij de Mitsubishi dealer. Kijk eens goed. Welke kansen of risico's zie je voor je bedrijf of jezelf? Bij VLC en Partners verkennen we samen kansen, voorkomen we risico's en verzekeren we jouw bedrijf en bezittingen. VLC en Partners. Aandacht voor ambitie. Dit weekend Art Laren. Kunst kijken en kopen onder de bomen van de Larense Brink. Ja, de man, eigenwijs, kan alles zelf. Ook op het gebied van mode doet hij alles zelf. Nou ja, met wat hulp van Suitable. Suitable zet de man in zijn kracht. Met onze uitgebreide collectie maakt elke man een slimme keus. Kom naar onze winkels of kies op suitable.nl. Smart choice, suitable style. Ik moest kiezen. Neem ik afscheid van mijn familie of niet? Meer dan 100 miljoen vluchtelingen maken dit soort onmogelijke keuzes om te overleven. UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, biedt bescherming. Ben je benieuwd welke keuze jij zou maken? Ga naar unhcr.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik heb op vakantie mijn been gebroken en nu ga ik mijn vlucht missen. Ai, nou, wij boeken de vervangende tickets voor je. Met de ANWB reisverzekering krijg je altijd de beste hulp. Daarom is deze als beste getest door de Consumentenbond. Krijg nu 10% korting op de ANWB doorlopende reisverzekering. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Goed, laat me even kijken dan. Ja, ik zie het al. Flink accupakket met een capaciteit van 68 kWh, die al dat zware werk doet zeker. 300 kilometer rijden op één acculading en dan vrolijk aankomen in al die zero-emissiezones. Voor €729 per maand? Inderdaad, de volledig elektrische Ford e-Transit is er al vanaf €729 per maand met Ford Lease. Oké, ik neem hem. Maar dan wil ik er wel een gratis laadpaal bij. Doen we. Kijk maar op fordpro.nl. 3 uur. NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. De ANWB adviseert dat wanneer u met de auto op vakantie gaat, u de reis goed moet voorbereiden. In een aantal landen zijn de verkeersregels namelijk veranderd. Meer zometeen in Villa VDB. Nu het NOS Journaal. Hier is Kirsten Klomp. De Europese Centrale Bank blijft de rente verhogen om wat te doen tegen de hoge inflatie. De ECB heeft de rente nu met nog eens 0,25 procentpunt verhoogd naar 3,5%. Daarmee wordt het weer wat duurder om geld te lenen bij de bank, in de hoop dat daardoor op termijn de economie wat afkoelt. Vooral spaarders profiteren ervan. Het is de 7e renteverhoging in minder dan een jaar tijd. Nog een jaar geleden was de rente bij de ECB nog 0%. De Griekse kustwacht was bang dat het overvolle migrantenschip dat gisternacht kapseisde zou zinken als reddingsschepen te dichtbij zouden komen. Daarom werd er niet ingegrepen, zegt een woordvoerder tegen Griekse media. Dinsdagmiddag had de kustwacht regelmatig contact met het schip, maar alle hulp werd geweigerd. De opvarenden gaven meerdere keren aan dat ze naar Italië wilden varen. Maar 's nachts begaf de motor het, waarna het schip kapseisde. Zeker 78 mensen kwamen om en honderden anderen worden vermist. De Britse oud-premier Johnson heeft het lagerhuis opzettelijk misleid. Hij maakte zich schuldig aan ernstige minachting van het parlement. Dat staat in het eindrapport over Partygate, de feestjes die Johnson gaf tijdens de strenge coronalockdowns. De onderzoekscommissie zegt dat Johnson voor straf 90 dagen geschorst zou moeten worden, maar hij stapte een paar dagen geleden zelf al op. Maandag is er een debat in het Lagerhuis over Partygate. En dan wordt er gestemd over een andere aanbeveling, zegt correspondent Arjen van der Horst. De commissie heeft aanbevolen om zijn parlementaire pas af te nemen. Nou, wat betekent dat? Voormalige lagerhuisleden hebben altijd toegang tot de parlementsgebouwen, ook na hun carrière. Dat recht wil de commissie hem nu afnemen. Ja, en deze symbolische daad, het klinkt symbolisch, maar het maakt het toch wel heel moeilijk voor Johnson om zo terug te keren naar de politiek. In India en Pakistan worden in totaal 150.000 mensen geëvacueerd vanwege een orkaan. Die wordt vanavond verwacht bij Gujarat, een deelstaat in het westen van India. Door zware regenval zijn daar al zeker 7 mensen omgekomen. De Amerikaanse acteur Bill Cosby is opnieuw aangeklaagd voor seksueel misbruik. 9 vrouwen in de staat Nevada zeggen dat ze zijn gedrogeerd, aangerand of verkracht door Cosby. Hij werd 5 jaar geleden al veroordeeld voor misbruik, maar door fouten werd hij later vrijgesproken. En de jongen van 6 die sinds gisteravond werd vermist bij een recreatieplas in het Brabantse Lid is verdronken. Zijn lichaam werd vlak voor de middag gevonden. Het jongetje kon niet zwemmen en er werd al vermoed dat hij het water in was gelopen. De Braziliaanse voetballer Vinicius Junior gaat een speciale antiracismecommissie van de FIFA leiden. In die commissie komen spelers te zitten die strengere straffen voor discriminerend gedrag zullen voorstellen. FIFA-voorzitter Infantino nam vandaag al een voorschot en zei dat wedstrijden direct moeten worden gestaakt als iemand racistisch wordt bejegend. Vinicius speelt voor Real Madrid en was dit seizoen meerdere keren mikpunt van racisme tijdens wedstrijden. Na het laatste incident, eind mei in Valencia, plaatste hij een bericht op Instagram, waarin hij schreef dat racisme de normaalste zaak van de wereld is in de Spaanse competitie. Tennisser Tellen Griekspoor heeft de kwartfinales bereikt van het tennistoernooi van Rosmalen. De nummer 38 van de wereld won overtuigend met 6-3, 6-2 van Alexei Popirin, de Australische nummer 90 van de wereld. Het was een razendsnelle wedstrijd, zei Griekspoor na afloop tegen Ziggo Sport. Binnen een uur, lang geleden denk ik dat ik binnen een uur een wedstrijd gewonnen heb. Heel erg blij mee, heel erg goed gespeeld. Mijn eigen games, helemaal niks weggegeven. En ja, hem drie keer kunnen breken. Volgens mij drie breakpoints gehad, drie keer toegeslagen. Dus ja, zo speel je een wedstrijd op gras. Morgen speelt hij zijn kwartfinale wedstrijd. De tegenstander daarvan moet nog bekend worden. Het weer, zon en stapelwolken. Het is 24 tot 28 graden. Ook morgen weer veel zon en dan ongeveer dezelfde temperaturen. ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink. Op een paar wegen heeft het verkeer veel vertraging. Zoals de A1 Amersfoort richting Apeldoorn tussen Stroe en de afrit Hoenderlo. Daar heb je drie kwartier tijdverlies. Er is één rijstrook dicht na een ongeluk. Op de A4 staat een pechgeval van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein kost dat je een half uur extra reistijd. Op de A6 van Jouren naar Emmeloord is de rechter rijstrook dicht bij Band door een bermbrand. De vertraging is daar een kwartier. Op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht heb je 50 minuten op onthoud tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. Het is daar druk door de afgesloten A29. En op de A28 is een ongeluk gebeurd van Assen naar Zwolle tussen Assen-Zuid en de afrit Westerbork. En dat kost je 20 minuten extra. Ster. Pakken ze een podium? Pakken ze een podium? Pak zelf eens een podium. Pakken ze een podium. Pakken ze een podium. Pakken ze een podium. Pakken ze een podium cadeaukaart. En verras iemand met een onvergetelijk avondje theater. Kijk op podiumcadeaukaart.nl voor het cadeau dat je bijblijft. De damdoorbraak in Oekraïne treft honderdduizenden mensen aan de frontlinie keihard. Er is dringend behoefte aan drinkwater, evacuaties en onderdak. Jouw hulp is nu nodig. Geef op cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen. Hoe ontwikkel je een duurzaamheidsstrategie die ook echt werkt in de praktijk? KPMG helpt je. Met juiste inzichten, concrete acties, werkelijke oplossingen. Lees hoe we Euronics hebben geholpen. Ga naar kpmg.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Polax slavernijverleden en Bekes genitaal vermengde Sofia. In dit online verkrijgbare boek van Nisar Magdumbaks leest u hoe ze in Suriname misdaden tegen de menselijkheid pleegden. Wist je dat je de producten van Rabobank nu kunt integreren in je eigen platform of website? Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden. Ontdek ons brede aanbod voor een betere klantervaring op rabobank.nl/embedded. Rabo Embedded Services. Jouw platform met de kracht van Rabo. De coöperatieve Rabobank. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, laatste uurtje van de half uurtje van de Villa voor deze week. En op donderdag altijd aandacht voor consumentenzaken in dit programma. Als u met de auto op vakantie gaat, dan hebt u in ieder geval niet dat gestres op Schiphol. Maar denk niet dat met de auto op reis gaan zorgeloos is. In een aantal populaire vakantielanden zijn de verkeersregels veranderd. Goed voorbereiden is daarom het devies van de ANWB. Dus een tijdige voorbereiding is belangrijker dan ooit, zegt de ANWB. Annemiek Zerdoen is juridisch expert bij die ANWB. Goedemiddag. Goedemiddag. Laten we gewoon thuis beginnen, net als de autovakantie, zeg maar. Wat moet je in ieder geval in je auto hebben als je Europa ingaat? Nou, wat in heel veel landen vereist is, dat is in ieder geval een gevarendriehoek en een veiligheidshesje. Dat zijn natuurlijk sowieso dingen die goed zijn om mee te nemen. En daarbij is het nog zo dat sommige andere landen dan nog een extra eisen stellen. Zo moet je bijvoorbeeld in Oostenrijk een verbanddoos in de auto hebben. In Spanje een reservewiel, een thuiskomertje of een reparatieset. En wat wij eigenlijk ook altijd aanraden, maar dat is gewoon voor jezelf. Dat is neem bijvoorbeeld reservelampjes, een reservebril en reservesleutels mee. Ja. Dan die nieuwe verkeersregels in een aantal populaire vakantielanden. Wat zijn de belangrijkste? Nou, wat we nu heel veel zien is dat er vragen komen over de, niet zozeer de verkeersregels, maar wel de wijze waarop je bijvoorbeeld in Frankrijk tol betaalt. Er zijn nu twee trajecten waar dat elektronisch gebeurt en dat hebben heel veel mensen nog niet door. En daar krijgen we dus veel vragen over. Want dat kan ook een boete opleveren als je dat niet goed doet. Ja, dat klopt. Als je niet door hebt dat je had moeten betalen en je rijdt gewoon door, dan krijg je daar een boete voor. Ja. En dat kan oplopen van zo'n 90 tot 300 zoveel euro. Ja, dus dat is zonde van het geld. Ja, dus ja. Wat moet je dan doen? Nou, wij hebben daar informatie over op onze website. Je kunt van tevoren al tol betalen. Je kunt gebruik maken van een tolbadge. Dat is eigenlijk heel makkelijk. Je hebt nu ook tolbadges die bijvoorbeeld voor Spanje, Italië, Portugal en Frankrijk gebruikt kunnen worden. Ja, dan hoef je niks vooraf te regelen. Dan gaat dat automatisch. En als je merkt dat je dat je tol had moeten betalen, kan het ook nog binnen 72 uur ter plaatse. Daar zijn betaalautomaten voor. Maar het is natuurlijk even gedoe. Maar als je het van tevoren even uitzoekt, dan ben je in ieder geval goed voorbereid. Sophie, mijn collega, die heeft het al 3 dagen over het wiebertje in Frankrijk. Wat is dat? Een bord met een wiebertje? Ja, dat wiebertje daar, dat hebben we ook voorbij zien komen. Dat is een bord dat een rijstrook aangeeft. En dat geeft eigenlijk aan op die rijstrook, die is gereserveerd voor bepaalde type voertuigen. En dan moet je denken aan auto's met 2 of meer personen. Bepaalde milieuvriendelijke auto's, bussen en taxis. Dus rij je daar in je eentje op die strook, dan mag dat ook niet. Wordt het ook weer duurder de vakantie, als je niet uitkijkt. Zonde. Zijn er nog meer instinkers? Waar we heel veel vragen over hebben gehad is milieuzones in Londen. Dat was vooral het begin van het jaar. Maar daar moet je tegenwoordig je auto registreren voordat je daarheen gaat. Er zijn ontzettend veel milieuzones in steden ook, waar je ook even goed naar moet kijken als je naar een oude stad gaat. Ja. Check even van tevoren of je daar met je auto wel in mag. En twijfel je, zet je auto dan buiten het centrum en pak het openbaar vervoer. Kijk het in ieder geval van tevoren na. Ja. Stel nou dat je toch iets verkeerd doet, dan komt er een boete op de mat. Hè? Heeft het zin om bezwaar te maken? Nou, heel veel mensen zeggen dan, ja goed, ik heb het bord niet gezien of ik kende de regel niet. Nou, dat zijn gronden die daar vegen ze de vloer mee aan. Daar kom je echt niet onder de boete uit. Nee. Nee, dus dat moet je gewoon betalen dan? Dat moet je dan gewoon betalen. Ja. En wat is er te zeggen over de hoogte van die boetes? Nou, die boetes die zijn over het algemeen wel een beetje vergelijkbaar als in Nederland. Er zijn wel echt een aantal regels die in veel landen anders zijn dan in hier. Dus ik weet niet of dat nog handig is om een paar van mee te geven. Ja, doe maar. Ja? Nou, bijvoorbeeld wat we in Nederland mogen doen, dat is als je je mobiele telefoon vast hebt, dan mag je voor het stoplicht even checken of je een appje hebt gekregen. In het buitenland mag dat niet. Het mag niet als je stilstaat, krijg je echt een boete voor. En dus let daar heel erg op. En wat ook niet mag, dat is als bijvoorbeeld als bestuurder een hoofdtelefoon of oortjes in hebben, als je op de fiets of op een voertuig of in een auto zit. Dus dat zijn dingen die hier wel mogen, maar in het buitenland niet, en waar mensen toch vaak aan gewend zijn. Ja, en dan de algemene regel waar je ook wel eens boetes voor krijgt in het buitenland. Mensen kennen hem misschien wel. Dat zijn de slippers. En niet achter het stuur met slippers, want het is gewoon gevaarlijk. Je kan niet goed remmen. Daar zijn echt wel redenen voor waarvoor dat niet mag. Ja. En ook niet dingen doen als eten of je navigatie bedienen. Gewoon alles wat afleidt van het rijden. Pas daarmee op. Wees gewoon veilig voor jezelf en voor de rest van het verkeer. De echte vakantie moet natuurlijk nog echt beginnen. Maar zijn er al automobilisten die zich melden bij jullie met klachten en verhalen? Nou, dat zijn op dit moment vooral de mensen die wat we veel horen in Italië, is dat mensen voor de tol stonden en het ging niet zo goed met betalen. En dan gaat die slagboom open en dan denken ze, oh, nou, dat is dan gelukt en dan rijden ze door. Maar die slagbomen gaan na een bepaalde tijd gewoon automatisch open, omdat anders iedereen vaststaat. Dus je moet altijd even, als je twijfelt, checken, heb ik nou wel of niet betaald? Anders is er altijd nog een manier om dat achteraf te betalen. Kijk daarvoor ook gewoon even op onze website bijvoorbeeld. Ja, ja, en voor de rest op dit moment vooral vragen over die elektronische tol in Frankrijk. Zee, en dit gaat dan als je met je eigen auto gaat. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die een huurauto zullen gebruiken. Hebben die dan na al die dingen niet om te kijken? Ik bedoel, dat is allemaal geregeld als je een huurauto meekrijgt? Ja, dat is niet zo heel erg duidelijk. Op het moment dat je een huurauto in het land zelf gebruikt, dan mag je ervan uitgaan dat daar aan alle vereisten voldaan is. Hè. Dat er bijvoorbeeld een milieusticker op staat, zodat je in het land vrij kan rijden zonder dat je boetes krijgt. Maar huur je bijvoorbeeld in Nederland een auto en je gaat heel Europa of een aantal landen door, dan is het niet zo dat standaard daar alles voor is ingericht. Dus dat moet je dan echt zelf navragen. Ja. Nou, de belangrijkste tip is misschien toch even gewoon jullie site te checken. Op tijd ook, hè? Dus doe het niet een dag van tevoren misschien. Want wellicht moet je nog dingen aanvragen en zo. Ja, 2 weken van tevoren, Begin daar echt mee. Want sommige dingen aanvragen kost gewoon een week of 10 dagen. Ja. Dank voor de uitleg en de tips. Annemiek Zerdoen is dat van de ANWB. Thank you. Blue Eyed Soul van Daryl Hall en John Oates uit de jaren 80. Man Eater was dat. Nieuws snipper. Vlak voor het sluiten van de markt nog even de nieuwssnipper. U hoort weer een fragment eerder vandaag te horen op NPO Radio 1. En daar krijgt u zo direct een vraag bij. Dinsdag moet dat allemaal op papier worden gezet. En dan gaat u bepalen of het hom of kuit is. Dan gaan we met kabinet bepalen of het hom of kuit is. Ja, dit is de stem van Jaak van der Tak, LTO-voorman. En Sven Kokkerman horen we natuurlijk in het programma Sven op 1. Maar vanochtend was er nog een spreker in dat programma. Ja, dat kan je bijna niet weten, heeft nergens in de programmabladen gestaan. Dus die kwam er eens ertussendoor. En de vraag is, wie was dat? Als u het gehoord hebt, dan kunt u dat antwoord dus makkelijk invullen. Doe dat, want deze ronde spelen we met de mailers. Dus mail naar villavdb@omroepmax.nl. Als u het antwoord weet, zet uw naam erbij en uw telefoonnummer, want dan kunnen we u even terugbellen. Dus villavdb@omroepmax.nl. Wie was die tweede spreker vandaag in Sven op 1? U luistert naar Villa. Ja, een bakje koffie in de ochtend zetten, dat is voor u misschien de normaalste zaak van de wereld. Voor barista Frans van den Berg is het bijna een religieuze aangelegenheid. Volgende week donderdag doet hij mee aan het WK koffiezetten in Athene. In de categorie filterkoffie, Frans. Goedemiddag. Ja, hele goede middag. Dat klopt, dat heb je heel goed gezegd. Zeg, filterkoffie. 2 kopjes water, 4 schepjes koffie, dan ben je er toch? Voor een kop koffie wel, ja. Alleen wij als vakgekken kijken toch wel een stapje verder. En pakken er bijvoorbeeld een weegschaal bij om je koffie af te wegen. En proberen je watertemperaturen op de juiste temperatuur te houden. Zodat je nog betere kop koffie kan krijgen. Ja. Leg dat eens uit. Wat is jouw bijzondere touch, zeg maar? Waarom dus die dingen? Gebruik je speciaal water ook? Ja, wat goed voor jou. Ja, nee. Dat is eigenlijk een beetje mijn hooplijn van mijn verhaal. Kijk, wat je moet doen is in 10 minuten tijd moet jij een presentatie geven aan een driekoppige jury. Die gaan jouw koffie proeven en beoordelen. En jij gaat vertellen waarom je die koffie gekozen hebt en waarom je het op die manier hebt gezet. Ja. En 98% van je kop koffie, dat is ook bij iedereen zo, is water. Ja. Dus als je waterkwaliteit niet in orde is, dan zal je kop koffie ook nooit op de juiste manier smaken. En wat ik ga doen is, ga ik op het podium mijn water zelf maken met gedemineraliseerd water. En daar mineralen aan toevoegen, zodat ik altijd, waar dan ook, het beste water heb voor mijn koffie. Ja, wat bijzonder. Kijk, want jij vindt dat dus vreselijk. Tegenwoordig van die cupjes of van die pads en zo, dat vind jij allemaal niks. Jij wilt het gewoon live maken. Ja, nou ja, dat vind ik niks. Ja, weet je wat het is? Kijk, het is allemaal gemak. Ik vind zo elk gemak die je toedient aan koffie. Dus er is een cupje en 3 drukken op de knop en je hebt een kop koffie. Dat gaat altijd ten koste van je kwaliteit. Ten alle tijden. Dus een goede kop koffie in 10 seconden, dat bestaat gewoon helaas niet. Dus we hebben er gewoon even een beetje liefde en aandacht voor nodig om... Zoals bij de meeste eten, zodat je daar wel iets betere smaak uit krijgt. Ja. Ja. En het speciale water, en moet dat ook nog op een bepaalde temperatuur zijn? Wat is het beste temperatuur voor een kop koffie? Ik drink zelf, dat zal vloek in de kerk zijn bij jou. Ik drink gewoon kinderkoffie, zeg ik altijd. Veel melk, veel suiker, in dit geval zoetjes. Maar weet je, dus eigenlijk gewoon een koffie verkeerd eigenlijk. Dan vind ik het allerlekkerst. Maar die moet wel goed heet zijn, vind ik altijd. Ja, koffie moet ook wel heet zijn. Maar het mooie van een goede kop filterkoffie, zoals je hem bereidt met bijvoorbeeld een kampioenschap, is dat je een koffie kiest die, als die heet is, mooi smaakt. Als die iets afkoelt, ook nog steeds heel mooi smaakt. Dus ook bijna tegen koud aan. Ja. Want dan kan je bij een goede kop koffie wel merken dat bijvoorbeeld een smaak gaat veranderen. Ja. Dat een koffie die naar sinaasappel smaakt, misschien wel een mandarijn gaat smaken. Weet je? Ja. Daar denken wij aan. Dus, maar koffie moet je wel heet drinken. Dat is op het algemeen. Zeg, kun je, want dat kampioenschap is, dus jij moet in 10 minuten tijd moet jij je perfecte kop koffie maken. Nou, dat wordt dan door een jury beoordeeld. Maar hoe train je daarvoor verder? Ja, het is, je leert een presentatie uit je hoofd. En daarbij ga jij dus je eigen plan vertellen aan een jury. En daarin moet jij dus je 3 koppen koffie maken. En dat is eigenlijk heel veel herhalen van die presentatie. En fine-tunen met een team eromheen, met 3 andere mensen eromheen. Die gaan kijken, oké, maar als je dat nou op dat moment pakt en op dat moment zegt, dan komt het nog beter over. Ja, ja. Omdat het best wel diepe materie is, in 10 minuten tijd. Ja. Dus je moet in feite een soort verkoopverhaal houden en dat ook waarmaken eigenlijk daarna. En dat ook waarmaken, ja. En als ik vertel dat mijn koffie naar mandarijn, naar appel en naar frambozen smaakt, want dat kan met een hele goede kop koffie, dan moet het er ook wel in zitten en daar word je op beoordeeld. Geweldig, man. Je doet mee aan het WK. Wat zijn de sterke tegenstanders? De Scandinavische landen doen het altijd heel goed. De Aziatische mensen doen het altijd heel goed. Die gaan ook heel ver diep in de materie. Maar het wisselt heel erg. Kijk, iedereen die probeert zich zo goed mogelijk voor te bereiden. En ja, iedereen doet het op zijn eigen manier. Ja. Maar er is niet echt een specifieke lamp die altijd uitblinkt. Het is altijd weer een andere. En ja. ik heb begrepen dat de beste Nederlander ooit vijfde is geworden. Dus dat wil je op zijn minst even naren, lijkt mij. Ja, op dit kampioenschap is de beste Nederlander ooit vijfde geworden. Dat is alweer een tijdje geleden. Dat is Rob Kerkhoff. 2016 doe ik dat even uit mijn hoofd. En ja, dat zou te gek zijn als ik hem daarvan aftik. Ja. Maar er doen er 35 mee, er gaan er 12 door naar de volgende ronde. En als ik een ronde verder haal, dus halve finale. Ja, dat zal een unicum zijn. Ja. We wensen je heel veel succes, Frans. Fijn dat je even aan de telefoon kwam. Alle succes daar in Athene, want daar doet hij dus mee aan het WK Koffiezet. En dan met name het onderdeel filterkoffie. Well, your love is worse than cigarettes. Even if I had 20 in my hands. Oh, baby, your touch, it hurts more than hangovers. No, that bottle don't hold the same regret. And my mother says that you're bad for me. Guess she never felt the high we're on right now. And my father says I should run away. But he don't know that I just don't know how. Well, if it's unhealthy, then I don't give a damn. 'Cause even if it kills me, I'll always take your hand. It's unhealthy, they just don't understand. And when they try to stop me, just know nobody can. You're still gonna be my man. Still gonna be my man. Oh, this body high gives me sleepless nights. Is dat een zeker hulp van niemand minder dan Shania Twain. Healthy, dat is het liedje. Ja, jongens, het is warm buiten. Dat gaat er allemaal aan hier, uiteindelijk. We gaan allemaal, nou ja, goed. We gaan nog even iets afronden, want we hadden natuurlijk nog die vraag openstaan van de nieuwssnipper. Harry Postema, goedemiddag, Harry. Goedemiddag, Jurgen. Waar bel je vandaan? Uit Assen. Uit Assen? Ja, wie zing je in Hoogeveen zingen we al, die Hassen. Uithuizen, ja. Ongeveer in huizen. Ja, klopt. In Drenthe, jij hoorde dit voorbij komen zo net. Dinsdag moet dat allemaal op papier worden gezet. En dan gaat u bepalen of het hom of kuit is. Dan gaan we met kabinet bepalen of het hom of kuit is. Ja, dat is Sjaak van de Tak, had ik al gezegd. Sven Kokkerman horen we. Er zat nog iemand in Sven op 1 vandaag. Wie was dat? Dat was Ilona Lagas van de Burgerbeweging. Ja, fractievoorzitter van die club in de Eerste Kamer. Heel goed. Levert u jou een prachtig schort op. Dat gaan we opsturen naar Assen. En veel plezier ermee. Dankjewel. Hoi. Zometeen op deze zender is er Geld of je leven. Dat gaat over die renteverhoging die is afgekondigd. Jan-Willem Wesseling presenteert. Sofie, en wij zijn er maandag weer. Zeker, en dan komt David Koel, scheepbouwkundig ingenieur. Hij komt vertellen over zeilschepen die vracht gaan vervoeren. Ja, dat is natuurlijk veel schoner. En we gaan terug naar de dag dat Dirk Bolt werd ontvoerd tijdens een reis voor Spoorloos. En hij komt daar zelf over vertellen. Dat is komende maandag in de villa. Morgen op deze plaats, Humberto. Ik wens u een prettige donderdag. Goedemiddag. Een programma van Max. Ster.